Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was East River Drive van bassist en componist Stanley Clark. 30 juni werd hij alweer 70 jaar. East River Drive is gereleased in 1993. En wie eraan meededen waren onder andere George Duke, Gerald Albright, Doug Bepp en George Howard. We gaan zo luisteren naar Pieces van Pieces of a Dream. Pieces of a Dream is opgericht door bassist Cedric Napoleon en drummer Curtis Harmon en keyboardist James Lloyd. Dat was in 1976. Inside Myself van Art Porter Jr. Saxofonist, zoon van Art Porter Sr. Het komt van zijn cd-album Pocket City. Night Flight van Joe Sample. Onder andere pianist en lid van de Crusaders geweest. Componist. Night Flight werd in 1982 uitgebracht op het album The Hunter. En we beginnen met saxofonist David Sanborn met het nummer Chicago Song. Hij was in 2019 samen met de andere saxofonist Joshua Redman bij het Gronau Jazz Fest in 2019. Gelukkig hebben we ze beide mogen zien. Dus 2019 was echt een heel goed jaar. Ja, dat was het jaar voor de corona. Chicago Song van David Sanborn. We'll be right back.

Pieces van Pieces of a Dream. We gaan straks luisteren naar gitarist Earl Klook. Hij kreeg 1 Grammy Award en 13 nominaties. Het nummer heet Les Song uit 1997. Get Your Groove was van de saxofonist Gianni Fancini, met Kenya Hathaway en Ricky Lawson. En, we hebben hem mogen horen en zien onder andere in Delft bij een jazzfestival. Dat is ook alweer jaren geleden. Sneaker Peek van saxofonist Urge Groove, uitgebracht in 2000. En we beginnen met The Girls Next Door van de Pat Metheny Group van het album We Live Here. Pat Metheny. Thank you.

Oh, yeah. Earl Club met Last Song. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan dus al uit met Benson Brotherhood met het nummer Powered van het album Godzilla Des Groove uit 2004. Onder leiding van Nikolai Benson, pianist en producer. Op de bas Kaspar Vatsholt, drums Zoltan Teurs, lead vocals Christina Burkse, percussie en vocals Ayl Solomon en Tira Skombi Madsen. Op de sax klarinet Hendrik Zwijdaal. Het nummer van Benson Brotherhood, het nummer Powered. Bye.